three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Mulțumim, Dan, pentru recapitulare. Ne întoarcem la ale noastre hituri. Pe 80, Kelly Rowland, Down For Whatever. Avem Professor Green, Read All About It. Pe 79, iar pe locul 78, ascultăm Mihai Ristea, Sexy Eyes. Pe 78 urcat săptămâna aceasta, avans de 14 locuri. Coboară Ricky Iglesias, Tonight, e pe locul 77. Și ascultăm un artist influențat, pare-se, de Michael Jackson. O să vă dați seama de asta ascultând nou single și Ain't You. 19 locuri mai sus pe 76. Not this way, but you don't understand it. Mare fan Michael Jackson în copilărie și Ain't You e pe 76. Fosta lui iubită, Rihanna, e în primieră locul 75 după coborâre de 4 poziții cu mai vechiul Te Amo, Laura cu piesa nouă e pe 74, Un Vis, iar Maroon 5 și Christina Aguilera coboară 6 locuri până pe 73, Moves Like Jagger. New Entry pe locul 72, One Night in Ibiza, My Candice și Evelyn. sunt Saint-Tropez, se numește One Night in Ibiza. New entry pe 72 în RT 100, Mike Candy și Evelyn. Coboară Kelly Rowland și Big Sean, Layer on Me e pe 71, iar noi ne oprim că avem o nouă recapitulare. Number 80. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. La hituri pe 70, Alexandra Stan, Get Back. Piesa coboară, nu ascultăm, în schimb avem Roa, 9 locuri mai sus, sonata în la minor, e pe 69. Bun combo, cavaleria de bași, păstrobo, liposucții pe timpan, le fac eu, mulți hateri mitocani, au lombo de stat în cur și înjurat online, elefo, delectăm o lume întreagă cu electro. Creierul se face bandici, bandineto. Mâinile în aer, bă, tavan. Espresso cu adrenalină și propan. Pan, pan. Pe 69, Roa cu noul single sonata în la minor. Avem Joe Jonas, mai jos 3 locuri pe 68, Just in Love, și ascultăm Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You pe 67. Miss Lopez, I'm high, I'm tuned, the man on the moon.

wrong, and I don't even care if you sing my songs wrong. First date, first base. Second date, second base. Third date, you're looking at me funny. You got a hard shell, got the middle so yummy. Piesa asta, Cher Lloyd și Mike Posner, pe locul 63 săptămâna aceasta, With Your Love. Avem Radio Killer, 4 locuri mai jos, pe 62, Don't Let The Music End. Și ne întâlnim cu Matias pe 61, Mi Amor. Ne întoarcem imediat cu o nouă recapitulare.